بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان خوشويستان بسراني زيد سنجيني رادوي دنجي روناكي خوشحالين لا ديمانو برناميكي زور تايبتو ناوازدا لخزمت ريزدارترينو هستيارترين چينو تويجي كومالغادا كغنجانن لناو غنجانش دا اوكا آيندي ولاتی پیو پابنده بریتیه لقتابیانو خوینکاران لن برنامه تایبته دا لخزمت مشتیک چنگولیک لگولزاری سرکوتوانو دلیرانو شیرانی نیو پارزگای حلبجا دیمانه اکساس دکین اوانی که خوای پروردگار برهمی مندوبونی خوی پینیشان داون تابتوانین پیکوا لجرتیشکو روناکی آیتی وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ديارة كوشش كردن آكام كي بريتيا لا سركوتنو بدس هناني نمري برزو بلاي بالا بويا خوش بيستانم لسنوري پارزگاي حلب جاش دا وك پارزگا كاني تر زياتر وزورتر قولي درو شاوة دابينين كتواني ويانا برهمي شو نخونيو خسن سريكي شو روجيان لا هات نوي نمركان لبو بولي دوانزا بتايبتي دبينين كاسباز بخواي پروردگار پشكي شير و منتي خواي پروردگار جاريكي تير بسر ام پارزگايو ام خلقا دلسوزو آزاو دليرو زانس دوستا دا دباريتو بسر مانا بو ايماليرا و براستي صلاو ريزو خوشوستي من هيا بو سرجم قتابيانو خونكاران بو سرجم سرکوتوان بو سرجم پلا بالاکان که بدستیان هیناوا بتایبتی لسنوری پارزگای حلبجا که ریزو خوشویسی من هی بویان و هر وها بو سنوری پارزگای هولیر و پارزگای دهوک و پارزگای سلیمانیو سرجم چینو تویشکان لقتابیانو خونکاران لم برنامه تایبتا دا دمانویت و تویش لگل هندیک لقتابیانی عزیز بکین که خوای پروردگار برهمی مندوبونی خویانیان پی دراوته و بو پاری ریزه و لگل نمرکانی خواهن معامله دکن پی من خوشه که هر یک لو برزانی که لیره دا میوانن یک دا دوینین خواهن بناسینن و بتوانین سرطا و دستپیچی برنامه که لناسینی خواهن و دستپیب کن. خوشک دنیا پربم دنیا دلت خوش کردین پربم دنیا سپاس گزاری خواهی پرودگاره کن که لپارزگای حلب جوا خوشکی که زیرک خوشکی که متواضع لمالكي مسلمان لنوو لبرهمي بياوكي كاسبو هميشه بعارقي نوچواني خوجيان لسرتاسري هريمي كدوسانا نوو روليكي دبي بيكم هستي خود سپاس گزاري خود لوكو قتابيكي بولي دوانزكا يكمي هريمت يناوا لسپاس گزاري خود هرچي من پيداليت بخيرات انتانكم من زور زور خوش بومن بويكي او دمريم مدزينا زور يعني خوشتين روشي جيانم بوا سباسي خواي قوري اكم كلا دعا كاني جوابي يعني زور سباسي خواي اكم حتى سباسي خواي قوري اكم اجتهاد كما لما مكتبه هميشه بشتن بخواي قوري بس بوا انجا بشتن بخواهم بس بوا بوا يا توالي مصر كوتن بادس بيانم خوشك الدنيا ام آياتيك من هي كباس للسعيك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى آیا سعی کردن هوکاری سرکوتنا یان وشیکی لکرداری خوامان از وجه رلین خواپی داوا بهرمندی و هنانی پلا شونخونی دوی یان خلاتی که خواه و لآسمان و دعا باره راستا یعنی بهره هیا زیرکی بهره هیا بلام هولو تکوشن زور یرمتی قطابیان هیا با اوی بتوانم ده بدز بینن براستی تاوکو قطابی هول نیت نتوانی او امنج ایو بدز بینن خوشک دنیا لگل خوندنی خوتا یعنی چندیک قرآن نویش دعا هوین بوا بو هنانی من نمری که بدست هناو یان ریگر بوا به هیچ شوی ریگر نبوا من لگال سعی کردنی مکتبه سعی قرآنی شم کردوا لدوری قرآن لبر کردن بوم نزدیکی استا حوجز ام لبر لخواه بزیابه همو بیانی کیش قرآنم خویندوا هم بیانی مأسوراتم خویندوا همو آنه یارمتی در بون بو اوی من بتوانم اونم ریه بدست بینم چه پیانی کت هی بو رفیقه کانی خود بتایبتی اوانی که پلی برزن هناو چون لگالم پل برز بونوه گردن کچیان هبید و چه پیامی کشت هی بو آنی که کوتون اسواده لکات بکن بو هستانوی خویم هیوادارم آنی که پلی برزیان بده زینا و بتوانن یعنی پلکیان بجره بکر بینن که سودی هبید بو خوشیان و بو کمالگا کشیان آنشی که دو کوتون و نمری کمیان بده زینا و خود کوتون به هیچ شویک به امید نبن چون که سالی کتر انشاءالله اگر خواهد تمن بد اتوانن اونم دیه بده زبین نو بلام به حولو تکوشن اگر کتا و شخصی اکت هبید کتا و شان زور سپاس دانکم بخیرات دانکم زور سپاس هر با همان شیوا خوشکی دنیا خان خوشکی نیگا خانش من هیا اوش الحمدلله هر نمری بالا و پلی برزی بده سیناوه پیم خوش هست و سوزی اوش هر وکو خوشکیک لبرانبرم نعمتی خواهی پرودگار بخوی و بخانوادکی برزی بخشی و هست و سوزی خوی من پیبلد شکی بخیر هاتم تانکم من کاتی نمره ورگردنان لمس گوید بوم لکاتی نمره که کاتک نمره که هم ورگرده و سرده شکلون بر بخوای گوره زور زور دلم خوش بکا خوشکاکشم دنیا ببه یکمی هرم لگالا و شاخون نمره یکی باشم بده زینه زور سپاس خواهی گوره نمره کنی خود چند بو خوشکنی گم؟ 96 پوینده الحمدلله الحمدلله چه پیم و عمشگاری که تیه بو سر جم قطابیان بتایی بودی بو سالی آینده هر لیست و کسی اک بیه و لمن که رمزانی سالی 2016 سری برز بیو دلی خوش بیه لیست و چی پیالی تو؟ عمشگاری ما های بایان خواهیان مشغول نکن به هنشتا بود نه فیسبوک و هنه تغریب و ملایتی ها لبر اوی تنها بس کتبکان یعنی اتوان یارمتی اوان بن عمشگاری ما های تنها کتبکان یعنی بکن هاوری خواهیان سعی باش کن بایی نمری باش بدستیان زور سپاس بو هر دو خوشکی برز من لپارزگای حلبجا خوشک دنیا که یکمی سرتاسری هرمی کردوسانه و خوشک نیگای خوشکی و پیروز بای من هی بو سرجم قطابیان و خونکاران ایمش بزمانی اوانه و با دایکو باوکی امدو خوشک برز من دالین ربی رحمهما کما ربیانی صغیره یا ربی خوایا لدنیا و لقیامت رحمتی خود بسریانا دا بارینا کوان نوو رولی صالحی اوا پیشکش دکن امیدکین همو دایکان و باوکان بم هسته و لگل نوو رولکان یعنی ما مالو کن چون که باشترین تویشو بو دنیا و بو قیامت بریتیه لنوو رولی صالح ربی سرتان برز بی لا همون راحت کانی دنیا بدور بن انشاءالله لروج قیامتیشا لو کسان بن که هر بدستی راسا نامتان ورده گرن و پر بدنگی زولالتان هاورده کن و بدیداری خواهی پرودگار شاد بن پیتان دلیم ایوش اگر پیغمبری عزیز لناو مانا بوایا استا خلات و ریزی تایبتی دبخشی به ایو چون که ایو امتی پیغمبرن سری امتی پیغمبرتان بس کرده و ربی سرتان برز بی روتان سپی بی و عقیبتان خیر بی سر جم قطابیان و خون کرانیش همویان موفق بن سپاس و ریز من هی با مولایتان من نام اکون ردین عبدالله قطابی کولیجی حلبجه هاوشم دانشتوی حلبجه دروازی شهرم کوی نمرکانت؟ کوی نمرکانم طبعا مسيا درجه كو لصدع نود ونو بويد بيتش الحمد لله بله ميواني دوامان غير خود بناس يعني ماله انا اسامه مصطفى خلكي شاي على جنب لكولجي هاوشي على جنب قران خندومه مش بها ما شاء الله قريكي مرزبتهم كوين مراكانيش من نو 4.4 الحمد لله فانكاري سيمان خوي دناسيني وكوين مراكي مان بيدالت بله هدی امجد محیدین دانشجوی شهری پارسگای حلبجان و خنکاری کالجی هاوبشم لحلبجه شهید و کوینم رکانم بسی درجه که و 93.3 خواهی پرودگار هر یک اگلم بر رزانه سرکوتو موفق کد بنامی سرجم بیسرانی عزیزی شوا پیروز بایو دستخوشی و ریز و سلام های با برستان و سرجم کتابیان و خنکاران لحرمی کردوسان دا گر ام پرسیاره آراسته که اکو کم که اکو سپاسگزاری برایت گر چون داری دبری و سپاسگزاری چه دکهای برایت لبرم برم تحقیق نویدا. سعیان سپاسگزاری خوام پیش همونش تک سپاسی خواهی گوره کم کم سرکوت نیم من مخشی مراسم عامل ای خواهی پرودگار و منتهی به سر من بخشی و براسی زورش تبو که عربتی اندام که بتوانم ام پلی بدرس بیانم. که پیشکشی که من به پارسگاه حلبجا میکه به دست میانه خواهی گوره رزی لهم رفکن ناوه رزی لهم ناوه که بتوانی به حال و تکوشانی خواه من اوی که امانوی به دستی بینین و ان شاء الله هر کس چې بتواني هول بدا توانه بری رنجو باندې مونږ خو ببینه ته له پښه وش سپاسی عائله کې خو من د کو باک پکم هر واخص پکم مکه هاوکار چی همیشه این بون پاشان ما مساکن به تایبتی ما مساکن مراسی هر وقت من دوبونه چی زوری انا گله ما چشا به تایبتی رزو خوشوستیم بو ما مسای به امبکو وفادار ما مسا احمد شیخ مهدی که امله پولیش شابوین برودایو چی دلتا زنکو چی دوایی کرد مراسی ما وی هنا من امان ویسک او بی بینید مراسی کاریگری هبو لسر اوی که ام درجه به دست بیارین هلا سرتای او کاتی که لپولی یعنزه در چوین بلین او کاتا خلیک من بینی لسلیمانی براسی ما مساکن هولی زوریان نگل من دا هلا سرتای دست پیچی پولی ششو و تاکو کتا یکی براسی دا هولیان دا جویک من برک بخن که سایی باشی تیداب کین هولو کچی خوان کین نخواه بزیار و سپاسی همون کسی که کم که یارمتی منی داوید براسی اوی که امی بیلم هر کسی رگر نمو بیلا بردم سایی کردیم نو از هم یارمتی داوید زور زور سپاسی آنه کم زور جوانه که که اسامی برز برزت هر سپاس بزاری و رزت با که هیو چه دارید بله من های خواهی گارد و دوست الله سلام فخری که ایند محمد مصطفی صلی الله علیه سلام پیشکی سپاسی خواهی گارد که امنی عمتی بیا بخشوین هنی براسی حتی سپاسی که این حتی هر کمه براسی سپاس کردنیش به بکلیمه نبیه ایمه درجه که باش مهنه و اوی سپاس گذاره که ام سپاس گذاره که ایسه ای که این بشکی بدم و بشکی بدم داری ورین بشکی گوری امینه تو با خزمت کردنی دینکی و با خزمت کردنی برنامه که اوی که بدست مهنه و اوی که بدست ایهنی لخزمت یابین اما سپاس گذاری حقیقته و پاشانیش سپاسی دای که باک مکم که هاوکارم بون سپاسی ما مساکن مکم ور با سپاسی برادران مکم براسی یعنی یار مدیدر یکم من هیچ اوی یعنی هر وقت یک پیوسته ما ام بیکتر بو بیه بتایبتی دوام لکردون لهر که اتکا بو بیه یار مدیان نوان بتایبتی که اگه که لیره ور با رفقانی ترین ساری من منو ور با سپاسی ما مساکن مکم و بتایبتی ما مسا احمد که هم سال کوچی دوایی کرد بداخوا خواهی گره گناه گانی خوش بیه اوی که لیره یادگاره که محسا احمد همه بگرمه دو سه سال نو پیش بین لپول هبو که پیم خوش همو تلوکانی که ام سال لپولی ششان زور بدیقه تو اگه انلمه بیه بسی اوی بوا کرنی که چون آماج من گوره بیه چون آماج من لم دنیا شتی پچوک نبیه تو خوان بشتی پچوک سرقال نگین نمونه که ناو ایو اگر ایم دو فلاح منه بیه فلاحی کن آماجی او بیه که لیره و لحلبجه شهید و تسلیمانی بیکه بسو زایل سر جاده که فلاحی دوهم یعنی آمد جو به تنها مالی خویان حدیقه که به تو بی که با سوزایی لوی که یکم یعنی اگر آمد جاکی خوی تاون نکرد بی تا عربت سوزایی کردو اما آمد جاکی هشتا اگه حولی زد ره بلا اما دوهم یعنی حوشکی خویان حدیقه خویان بطاعتی سوز کردو و از آنه بطاعتی او خونی که هیتی بطاعتی حتو تدی بلا اما اگر اما بالانس یکو سری لدور و سری ام دو نفر بکن ابینی که وی لحلب جو بون متا عربت سوزایی کردو هرچنه نگشتو با امان جاکی خوی بلا اما لبرو که امان جاکی گوره هبوه تو انویت اشتا که گوره بدز بینه با اما زور گرنگه که امان جی گوره من هبی هر لیسه و یعنی قد خطابی خوشویست بی لون نکردو که سالی چوار و لسالی یعنی دو سالی پیشو چوار بی سی بی پینج بی چون بو مثلا لوانه تنه طلبه خوی دانه و علی هشتایم شاز دیانم یعنی هر واهاتم هل عائله کمان واهاتو هر بمشي وبو مستحيل اشتيو انا خوي گوره فرمکو لا پيشكش اما جو پيگت هيشتگ بو انسان يا جگلو كه انسان خوي هولي بويا و خوي گوره پي بخشه زار سپاس بو كاكا اسامه ختابي و ميواني سي من كاكا هيدي برزي شت هستو سپاس گزاري لبرانبر ام سركوتونو دسكوتا چدلي پاس استايشي خوي گوره اگن بوم نازونم متي پي بخشوين او فضل و گوره خواه گوره بسر امور فضل و گوره خواهش نبیون که اما به دعا و به پارانو من لخواه گوره امشتان من بده زینا و خواه گوره پی بخشیوین دوام سدور سپاس و استعیش ما مساکان مکم کلیه که سر تایی و حتی دوانزه آمده یرمتیانی هم او کسی بو یک روش درزی پیوتم زور سپاس و استعیش یکم و سیم هاور کانم که یارمتی داره که کاغو ساموتی یارمتی داره که زور زورن اوی که هاوره اتوانی بگینه با هاوره دلنیا بن هیچ کسی نتوانی بگینه با کسی ایکتر چکا هاوره ازانه چون لچه دروازه که اوش تب گینه با هاوره که خوی سپاس استایشی باوکو دایک مکم که یارمتی داری سره چیم بون هیچ اینه هیچ دریخان لیا نکردومو لیکی سره تایی و بدم منو بهاتونو زور سوز سپاسی آنکم و سپاسی آیلو هاور کنمکم عزیزان خوش شویستان دمانوی لروانگی امن منانو لپارزگای حلبجا ایم براستی او هندیک پیامی گرنگ هی بیگینین یکی گلو پیامانی که وکو پرسیارک آرستی برای برزم که آکوی دکم که آیا ام بهریا تنها خلاتی که خواه بطو بخشرا و بو معنایه که دمودسی خوتی تیایا یان نا یا بهرمندان شتان یکن که لو آسمانو خواه دانه بارینه نه متأکید خوی همو کسی که هولو من دوبونی خواه دوره بینه لپال اوشا او بهری که خواه بگره پیه بخشه خواه گوره اتوانی تو دواب که لخواه گوره که اوی اتوی پید بخشه بلان لپال اوی انا بید دستو سم باسی ابی با خود هولو تیکو شانی خود بکی من براسی اوی که کردم تقریبا لسال پیشو لدوام روشی ججدی روزاده و ببردوامی دستم کردو با سعی کردن بیانیان حال صاحب سعیم کردو اکریه بلین چند ساعت سعی کردو با تایباتی بدری جای سالکو با تایباتی لقناغی تحقیق نوکانیش دا طبعا گره و روشان روشی و هوا سعیم زورم کردو روشی و هوا سعی کم کردو یعنی گره و روشی و هوا جوی سعیم نبو اوان همی رأیت بردم طلبه لبرو نبی و هوی آبی زاری کاتی که توشی به توش بگر تا دعا و حالو تکشان برداوم بیاد بر همیشه من تقریبا معدل وریگری روزانه زیاد ده تا 12 ساعت لو نیوانه سعیم کردو ولی من تنها کاتی او کاتی که لپولی 12 سعیم نکردو بلکو مدرجایی همین امو راجه لدوی نوژی بیانی سعیم کردو و بشوی که بردوام و طبعاتی او درستانی که بویستیان بلا برکردنه لبرو امشگاری همو کسی یکم که امسال شلا پولی دوانزه بید هل لیسه و دست کن بسعی کردن هل لیسه و دست کن و حالو دکوشانی خویان و راسی یرمتی دره چی زور زوره با کاتی خویندن تو بینی هندیشت تو ایزانی تو لوا چه قطابکانی که کسعیان نکرد بی نیزان لبرو هل یسو دست پیب کن، هل یسو آشنا بن با شتکان، آشنا بن با درس کن دوان لیه کم همویان لیسو دست کن رسعی کردن لبر او من او وانا زنم که هر بلین بتنها بهره چی خواهی اوی که پیو بخشو او همون طلبه چی زور سپاس که اگه اسامه، حکارکانی به دست یعنی امن مره لسعی کردن، یعنی لقرآن خوندن، لدعا آیا هر یک لمانه یارمتی در بون یان ریگر بون یعنی او تبینیه که لسر اوی که رنگ بوتره نویش مزگوت قرآن ریگر بیله هنانی نمرو پلی بالا دا بلان بو ایو امانه ریگر بون یان یارمتی در بون نه نه استغفرالله بیا گمان یارمتی در بون پیام خوش پرسیارکه باشه ویتر که یعنی چون خواهی گوره اما چون سری سعی کردن بکنین اما لپولی شوش یعنی چون سری اما بکنین یعنی زو گرنگا گرنگتنی شد لیرا و که خواهی گوره فرمی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اما گوره تر لما هتم بروانین ورتر لی بروانین و که چون نویش رکین اما هوا هستکین بدل نعی شوانه بشکل عبادت بهما شو اخوي غورا افرمي اقرا امش بشكل عبادت يعني نيت زور شرده بو شي اخويني يعني طلبي امروجارا يعني بدا خو نبي او بيكرد نو منهبي كه اما بو دمزنات نخوينين بو پره اخوينين بو او اخوينين بلي درجه باش يا نه بو اخوينين نه اما نه مي غلطن بو اخوينم كه خوي غورا لخم راضي كم بو اخوينم كه استفاده كم بم دينه بي او خوي غورا لي من دا كم يگم كهات اما زو گرنگا كات لسر سعي كد نامنو گخوم اگر نه برياي بو طلبي انتري استفاده لكن كات كاروش مسر سعي كدن كو كچون نيوش مكرد و هست مكرد او يعني امش و گونیوش کردن وای فعلاً جو گونیوش کردن وای چون که خواهی گوره فرمی اقرا خواهی گوره فرمانو پیاک که بخوانه که وقتی وکو ارکی دینی سریکه وکو او سریکه که خواهی گوره لخو راضیه کرد بیگمان پیش اوید یعنی دست که بس ایکر نی یعنی لروی با سایکولوژی و لروی درونی و لروی با لروی جسم لروی جسمی و لروی روحی و لم روانو به همو تربی طلبه من هيا زیاد زیاد یعنی لطلبه سعی زیاد سعی کرد و که مثلا لانه نو نو صویشی هنابه بلهم ام لوانه شاستی برکوتی به زور سعی کردو بلهم کاته کاریګری قران او دعا او نوی شکان بوته هوین بون بو هنانی نمرکت یان او کو پایون اساس بون جوان زور جوان دست خوش بکا کو سامه کاګه هدی اگر پر سیارب کم ببین کاګه سامه امرشی چی پی ده یعنی مسئله کوشش کردن جورو زوریتی کوشش کردن گرنگا یان چونیتی کوشش کردن اگر پر سیاره لبرزت کم البته جید چندیتی سعی کردن گرنگا دو اوانه سه اوانه چونیتی سعی کردن گرنگا شکوتو تازو سعی 7 ساعت سعی که 18 ساعت سعی نه زانی چون سعی کی نالم استفاده نی استفاده هه بس وگون یا 4 ساعت به پیس سعی کی چون علی با گروتین و با لزانیو سعی کی بو تکنیکی سعی کردن زور زور زور زور گرنگتر ل چندیتی سعی کردن اما طلب من لا بو وک کاک سموتی 7 ساعت 18 ساعت سعی کردو لبینی 7 تا 8 بو هاتوتو طلبش من لای باور کن 8 ساعت تا 10 ساعت سعی کردو سرو 95 بو هاتوتو چونیتی سعی کردن که گرنگه تکنیکی سعی کردن که گرنگه اسا یعنی سامج اما جی پیکر هر تکنیک دوره شکریه تو هاوینان یادگی پیوتری او یادگی زور زور گرنگه زور من بخوام نچوم تو یادگه بلام استفاده مل طلبکانی کردو که او طلبانی چون بو یادگه لیره اکریته ولا هلب جل همو شارکانی شه او یادگی زور زور گرینگ بو تکنیکی لبر کردنه تکنیکی تیگیشتنه لبابت علمیه کان یعنی چند تکنیکات یک پیدا و ترید که اوشتو لبیر ناچه تو چونه تی سعی کردنو چون سعیب که تو یعنی چند دیت یکی گرینگ بلا هرگیز باقی چونه تی که گرینگ نی که که هیدی او نمره که ناو تا هی خوتا هیچ گلیه کت هیا والله بیگمان من حالی خوب میآورم تر خواهی گوره و نمره پی بخشی و من زور زور لی راضی مو زور زور شکرم به اون نعمتی که خواهی گوره پی بخشی چون که یک پیتم لی یک نفریتر نیا ناو دل نیام اون نمره که بدست میان او مستحقی خوام او زور زور لی راضی مو زور زور سپاسگزاری خواهی گوره عزیزان رو خوش شویستانم بی سرانی زیاد سنگین ایم الان قناغی که نمره هاتو تو لهری میکردوسان دا قیران لدوای قیران لم هریم دابونی هیا امن پیم وایا لسرو همو قیرانه کانوا شکاندنی دلی گنجان لبری جوگرتن لگنجان اهمالی کردن بگنجان لبری اوی که براستی امید و گشبینی بدری بگنجان رشبین کردنی گنجان لمسات وقتی که نمرو کوتا نمره هاتو تو لحرمی کردوستان دا دبینین براستی گنجان من رویان لکوچه کردو لحرم دا که والله هیچی کمتر نیه لکارساتی بناو انفال هیچی کمتر نیه لکارساتی جرق بری کما بارانی حلبجا هیچی کمتر نیه لو شرانی که بمهریم دفروش ری چون که اگر ولاتی که وکو ایران شانازی با قوم وابکات اگر ولاتانی که تر شانازی با ذرو با اتوم وابکن ملتی مسلمان ملتی کرد بتایبتی دبی شانازی با گنجان وابکات بوی گنجان لمهریم ایم دا براستی جگای خویتی که او پیام آراستی هر یکیگ لبرپرسان لمهریم داب کین که جوگرتن لگنجان نک جوگرتن یان حساب کردن بو گنجان آینده ولاد دانه دس یان رخصاندنی براستی شوینکان بوی بتوانن ببی رچا ببی مسائلی حزبی و بهش اوی که براستی لرابردو دابینی و مانه زمین سازی بو بکرید که گنجان آینده ولاد دتوان بنخشینن و ام ولاد پیویستی بعقل و بتوانای گنجان هی اگر پرسیاری آراستی که اکوب کم لبرانبر هنانی نمری خود لبرانبر هنانی نمری یکمین لسر آستی هرم هر لسنوری پارزگای حلب جدا هستی تو چون بو لبرانبر ام نمری خود و نمری خوشکی کشمن که او نمری هنو براسی خوی همیشه هروا بو همیشه هر پارزگای حلب جدا شاری یک بکن بو بلان پیشتر به هوی اوی که لسر پارزگای سلیمانی بویان بولین ناوی آوا در نکو تو پیشتر اوک پیشتر لهمو کلکانی ام هریمه او زانین که یکم مکان له زور به له پارزگای حلب جوان وراسی من زور زور زور زور پیم خوش بو خوش کی برازم پلی یکم لسر آستی هرم بدسینا و وای مجب توانین یارمتی دری او سرکوت داری او بین بوی که امش پلی یکم بدسینا و انشاءالله به همو کوی همو یو اپکات که پارزگای حلب جوان همیشه یکم آبیت همیشه سرکوت بیت انشاءالله ما سرکوتون خوی پیشتر دستی بیکرد ولی پارسگاه حالا جواب ما شوازه کی نیومد و کپارسگاه انشاءالله تو این سرکوت نکند بر دوام کنیم سرکوت نکند زیاد کنیم انشاءالله با پارسگاه حالا جواب که که اسامه گشبینی و حزو آواتی تو با ل با خود و با آینده ولادت کشید. بله. بیگمان گرینگرین شد و کنیسون ماندلا علیا شورش ل پرواردی او بر پایه. اگه پروارده سیستمی پرورده برای باشتر برو شوازی درزوتنو ماماساکان طلبکان شورش برپاپ کن ل است علمیا زنگوکان یکمان گرانکاری ل علم و ل زانستی زنگوکان و مکتبکان اساسی به گرانکاری ل کوی کمالگه انجوانه که که هدیم دیم خوشه یعنی پیامی تو بتای بتهی هر لایست و یعنی بو کسانی که خونی دومیان هی ماو نتو مثلا خونی دومیان هی یعنی مرید اوان بدست نیا نوا اتوی چی گشبینیه که ان پی بی لوی که یعنی پشتیان نشکه و هلی زود گوریانه بردست آیا بتای بتهی یعنی لوی که سودمن نبو لو لیرانی که خواه پیدا اینجا یم از وجه لرنگ هر دلم لای لیری زرب یک عالتونه. بالام خوای پروگرام همو شوروشه 24 لیره به همو معنا ده که 24 ساعته. اتوی بو سود ورگرتن لو لیرانی که خوای پیداون بو هستانه و چی ام پیداله یعنی چی گشبینی کم پیداله. بله اما سالک من بره کرد و خود اما جو بگیر بو هر یک من هر روزی هر شوروشه 24 ساعتی پیاین. آن نه انتوانی و استفاده لو 24 ساعته بکن. چند کسی که کویم تو آنی من استفاده لیب کن او نبته هوی اوی تاو بروخن اساس اما چل روزمان هبو بو سعی کردن اسا وان دو مان جان لبرده سعی بو سعی کردنی خلی دوم لوچ اما حود درس بو اوان اسل یا دو درس یا یک درس نشته تو یعنی دو مان سعی کردن زور زور اتوان هموشت بدس بین لو دو مانگا و نزیجی ل قران و خدا ماشد پکر نزیجی ل قران و مزگو تو نیوش کردن و دعا بتایبتی دعا زور زور کاریگری هيا یعنی ونی بلی ناب بلی من دعا کم سعی ناگم تو سعی خود پیدا بالا و دعا کب که دل نیابه اوی خودت تو اوی لذت تا خواهی گور پیدا بخشد و سعی کوشش او خود آماده بگیر ل اول و این لیسای لیل انسانی ایلا مسعا کوش خواهی گور نبود دست و سام بوسی ولی خواهی گور پیام بخشد تنها دعا کی هولی خود باو ل پال اوی دعا که بیگو من با خواهی گور پیدا بخشد اوی که خودت کاتا قطابیانی عزیزم که که هدی منش بام زمان دیالم پیتان دلیا دست بشون با خواندن و جیان نک دست بشون لخواندن و لجیان جیان لی رو دست بیاب کاتو با ایما با ایوا که وقتا اوزور گرنگه که با امید دو او کن که اکوی برز اگر کتا فهمی جنابت با اختیاری خود یعنی کتا اختیاری خود لبرانبر ام دست کوتو سر کوت ندا چه دلیت برزت والا کتا فهم با اوانند که بس سالی داتو ایشالا پولی دوان زده بن هل سو دست پیب کن پیان علم هل سو دست کن به حول و تکوشان چای خویان داب خن بیل دو روژی خویان کن و دعا بکن با خویان براسی دعا کاری گره چی زور زوری و من لخوام ازمونم هی اوازانم که دعا کاری گره چی زور زوری ها با همیشه که دعا مکر دعای و طاقتی سعیم ها با دعای و وری سعی کردن برز بوی همیشه دعا بکبله خوای جان من با او خوینم که تنها رزامن دی توی پیب باید شته که ایتر نخوانم امان جد او بیا که بار زمان دی به دستینانی خواهی پرودگر بیا پیان علم هل لیسه و دست بکن و سعی نواستم تا دست بکرنی وانکن دست بکرنی وانکن که که اسامه با چونتی مامال کردن کتا پیامی توش لگلم سیستم تازهی حل بشار نه هل لیسته و برچارونی به خطابیانو خوان کردن و کتا پیامی برایزه بله سیستمی حل بشاردن سیستمی که زور جاله سیستمگانی پیشوتر مثلا نوسین و مثلا شرحیات و هنه اشتی تر هیل لپیشوه هبو بلا هم ایسا هنه طلبه هنه بداخه هنه طلبه هنه با اقلیتی سالکانی پیشوه هاتو دنبال بجاردن دانی درجه زور کمیانو اقلیتی تازه شوازه تازه تکنیکی تازه با ابي بشوي بجي بشوي كي ترس ايتي اكري بشوي كي وتر سايتي اكري او درخياتو او ثاني كلا صال بشو هبو او ام شوي ساي كنا ابي غورانكاري بسرابي ابي غورانكاري بسر تاي بروسكاور سالكاني بشو كتابك من يعني تلوغان سالكاني بشو درجه برد جان انا چونك ان سي برسرغو لام بارتام بار ان سي مثلا ام سال تلوغان مثلا هر بون منا انجليزي بينن بابتي كي تياتشرو كي بيوت تراج ايلان ام ترجع الان ده سالگان پیشو لبر کردن بو ما مسا دانی ما مسا برس پیش نه رانه کرد یعنی لو ان اپیزودی مثلا زنجیره یک وری تو یم شش وری تو لبر انا کرد دودان لبر کرد دانی کنه هدو ام سالوانی ام سالابه با تاتی چروک لیتی بگی سری فریم کی بگی با تاتی هم یعنی حالی وشنی تو بکرد کی خمان او وضع با تاتی تکیشنی کی قول هو با تکنه به یعنی تکنیکی حل بجارن زور گرنگا یعنی خو فی تکنیکی حل بجارن کن و براستی سیستمه که با تاواتی جواز لوی پیشتر و هر و پیامه گیترم خواهم پر ازن لوشتانه که کد بفیرویا والله لا يحب المسرفین با اما مسرف هل لوتی نگین نخواردن بیوتو پر بیا مسرف هموش تکنه گرده با تابتی کدی او تلوانی پولیش لالتون بنرختره لالتون بنرخت. کات بفرودن به تایبتی فیسبوک، به تایبتی حوالا کن. اس حوالی خوشش کمه. یعنی همه حوالا کن که ادیا بگوی طلبه لدجی طلبه. طلبه سرد کنه. طلبه ولی کن حوالی ناخوش و ناامید کری بیا بخشن. بویا دستی لب شوره. امسال خوی دانه بس ای کردن. امسال خوی دانه خوی یک لایک کرده بام خوندن. انشاءالله با پشتوانی خوی گوره. اوی که لطوانه یادی بی که خوی گوره انشاءالله اوی که کردویتی اونی نکرده انشاءالله پی بخشه تا بایزنی خوی گوره. عزیزان و خوش شویستانم. اوی که گوی بیستی بوین که دیاره حلبجه هرگیز بو خوی نجیاوه. بو معنایی که بستنها بو خوی بی بلکو حلبجه رنجو مندو بونی خوینی برهمی هموی بو هموانه بویا براستی امنوانه نوی کردوسانن و خزمت کردن به مروفایتی و خزمت کردن به سرجم خلقو خاشی کردوسان آوات و میدیانه امیده که این امبرزانه لعینده دا لجگای کانه لجگای کابن که بتوانن براستی کلینی چی گوره لهم هرمه دا پرب کنه و کسان یک بن که بتوانن بگشبینی و بعینده چی دوربینی و وردبینی و خدمت کن و امیده که انشاءالله لدنیا دا همیشه لپلی برز و لسر کوتنا بن و امیده که این روژی قیامتی شا همو من پیک و نامی کردارکان من با دستی راس ور بگرین و براسی لکوتا و شم با ایو سرجم او پل بالانی که لسرو نودو هی ناویانه دلیم اگر پیغمبری خوال نو من ابوایا نیوچاوی یک به یک تانی ماجد کر چون که ایو امتی پیغمبرن و سنتی پیغمبر تانستین دو کردو تاوا و همت تان برزا کواتا ایو خوششویستی پیغمبرن همو من با دستی پیغمبری خواه لآوی کوثر تیر آوین سپاس بو آمده بونی ایو عزیز و خوششویست ازیت مندان مندو من کردن همیشه سرکوتو بن انشاءالله شوینی شیاویش یکی گیتری بیلو خلاطانی که دیتا و خزمتی تیدادا که این سپاس بو آمده بونتان لنیو ستودیوی رادوی روناکی لپارزگای حلبجه.